धड़कन की जरूरत है हर घड़ी जीने को सांसों की जरूरत है सबको ही उसी तरह नादान दिल को जरूरत है बेहा